أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله جل جلاله دمخ گنا د خپل قدرت او طاقت دلایل بیانول، نو پاوی کی او دلیل الله بیان یقلب الله الليل، الله اړوی راړوی الليل اشبیل را و النهار اورا دلرا، نو اړول مخ کې اوس رز و نور بزې شپرال بیا برز راشی او بیا با شپراشی او گرمه او سرده ده بار سرم اڑی گی راڑی گی یو گرم کی بلا اغیق کی نو احوال ده بار سرم یو رنا کی بلا تیار گی نو حالات او صفات ام بندی گی یو کم کی بلا سوا گی دبل وقت کم شی دبل وقت اغا سوا شی نو اڑی گی راڑی گی یقلب الله الليل والنهار. ندا الله لای راړی دا الله د قدرت او د طاقت دلیل دی. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، ان فی ذلک یقینا دې کارګه لعبرة خامها عبرت دی خود چا د بار لأولی الابصار د خوندانو د نظرونو د بار چکم ذوی العقول لی عقل والدی نو دا غید پارا پدی کی عبرت پروت تیجی دی دبوری نو دا اللہ ذات تی معلومی دا اللہ کمال قدرت تی معلومی دا اللہ طاقت تی معلومی چی اللہ دی دور کائنات باندی رناغانی آڑی راڑی شپی اوراتی اغراولی نو چی چای کی دا ذلو بصیرت توی اللہ چا دا عقل ورکڑی د خاوندانو د عقلونو د بارا پدې کې عبرت دی. هر چې جاهل دی غافل دی نو بس هغه دې شیزونو ته نه ګوري د دین عبرت هغه نه اوچتی او د الله علم او ذات او کمال هغه دینه نه معلومی نو ګوره اړول راړول دا د چا دی د الله تعالی دی. د دې وجه حدیث کې من راغلی دی اې د بکنزل نه کې حدیث کی راضی حدیث ذو بخاری دے کتاب التفسیر کی روڑے دے او حدیث قدسی دے اللہ تعالیٰ فرمائی یوردینی ابن آدم دا آدم اولاد اغمات ضرر را کئی ذکر دے زمانے تا کنزل کئی وانت دہ روزد زمانے پیدا کونکی بیدیل امر زمان پلات کے معاملہ دا اکلیب اللیل ورنہار شپاو رزار امرار ندے جدی تا کنزل کئی ندا خنه کوي زمانه د کنزل اغا نبی پکار دین حدیث کې من راغله ده. الله تعالی د ادم زیدا که خکر نه کوي. ورپسې بل آیات کې الله بیا خپل دا کد بیانې دلیل عقلی بیانې دا آیات مضمون دا سره چې هغه ته وګورې نو الله قدرت او طاقت به تاسو معلوم شي. الله فرمای والله خلق كل دابه مما الله پیدا کړی د هر زنده سر لره چې پزمکه باندې ګرځي مما اندوبونه نو هر شی هغه دوبونه پیدا دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي الله وی چې کوم حي شی دی روح والے شی دی بل ځای کې راځي الله یې هغه دوبونه پیدا کړی. خبره ده دل نو بازی انسانان دی دو نطفینا حیوانان دی دو نطفینا او بازی زمکه بانده چی گرزی نو اغیی ده دی لنده ماده نا چی کم حشرات تی بازی دو سوٹو نا پیدا کیگی نو دو سوٹو دو بونا دا اغیی تولو دشی. بازی نور حیوانات تی دو زمکی دو خطو نا بازی نور حیوانات تی دو پسل و بو مثلا اغا چی کم وینو غیر دی نو اغا دو زمکی و بو یا پسل جوار موار هغه کې اوبینو د هغه اوبونه هغه ته وجود ملوشي خدومره خبره قران کړه د چې هر شی هغه ته وجود ملوشوي دی الله تعالی ژوندې شی زیروح شی دا د اوبونه پیدا کړی دی والله خلق کل دابتن الله پیدا کړی دی هر زند سر لره مائن د اوبونه بیا تفسیر کوي الله تعالی فمنهم من يمشي على بدنه بعض توقرا الله خپل قدرت هغه ته دا ور کړی دی بخپل کمال قدرت سره هغه الله روان کړی دی نو هغه زی رواني على بدنه په ګډه باندې بغیر د خونه لکه مار دی لنډه شو او دا څنګه نور بازي مخلوقات شو دا هغه سفر ته چې وګوري نو هغه سفر په ګډه باندې کوي په ګډه باندې تولل کوي او پاګه باندې خوېږي نو دا هغه سفر په دې انداز باندې نو ګور خپې نشته او بدلون کې هغه څوک دی الله تعالی دی ومنهم من يمشي على رجلين او بعض دي کې داسې دي الله وي من يمشي جرواني على رجلين په دوه خپو باندې لکه انسان شو نو په دوه خپو باندې روان دی مرغه دی په دوه خپو باندې روان دی نو په دوه خپو باندې ګرځون کې دام څوک دی الله تعالی دی د قدرت او طاقت الله ورکړي ومنهم من يمشي على اربع او باندې داسې دي چې هغه ګرځي نو علي اربع قوایم فسلو رخو باندې نو واته وګوره میخه خر ټټو خچر وغيرها میخه سنده وغيرها څومره چي دي دا فسلو رخو باندې ګرځي سلو رخو باندې هغه ته الله تعالی ورکړي دي طاقت ورکړي دي ګرځي نو دي دې پورې الله جل جلاله تفصیل ورنه سه حیوانات دي چې داغي بشمه ډېر خپيري کته د لیدلې دی پښکو کې بعض هم دای دغه یغه چې سړی شماري نظام چرته به شلی چې د بدیر شي خدا غالب مخلوقات چې دیغه غالب او اکثر مخلوقات چې دی یا په ګډه یا په دوه یا په سلورو باندې ګرځي دا الله د اغلب او د غالب مخلوقات بیانو ورنه د دین علاوه مثلا جو لاګی شو نګاو ګورې نو تقریبا د غش پګي ادا غرنګي لړم شو او دا غرنګي بازی پښکې دي شو تل مودلږي جیوي نو دا اغی خپی اغا سیوانی پڑی رو خپو باندی اغا گرد نو دا اللہ قدرت تا یخلقو اللہ ورپسی اجمالی خبر که یخلقو اللہ مایشا اللہ چه سنگو غاڑی آغا سی مخلوقات پیدا گئی دیر مخلوقات دا سی دی چی آغا زمان پا نظرم نرا دی دا سمرا تبی چی دی تایفاید وغیرہ آو دا سی مرزون دا وینی چی دی دا وین او دری کی زخم شدی کی جراسیم دی ایک حیوانات دی مستقل اغه ګرځي انسان باندې تبراشی دی وینه کې حیوانات دی واړ واړ لاستری انجکشن جوینو د اغه حیوانات چې هغه تنوم د جرثومی او د جراثیم ورکول شي اغه وجل شي یا د کرونا وایرس دی دا حیوان دی یا د غنم باندې وغیره چې راځي اغه سرخه مریض چې راځي نو دا حیوان دی خبره ده در ډیر حیوانات دی چې هغه زمونږ استاسو په علم کې نشته خوچون که اللہ جل جلال و مخلوقات تا خپل اغا قدرت بیانی چی دا اغای دا ذهن دا مایار مطابقی دا اغای ذهن دا اغای دا مایار مطابق خبر اللہ کئی چی دا اغای ذهن پی کار کئی نو اللہ خپل غٹ غٹ قدرت مخلوقات تا بیان که چون کور اللہ جل جلال و بغیر دا خپو پا دو خپو پا سلو رو خپو دا دین علاوه چی اللہ واری مخلوقات اغا پیدا کئی ان الله على كل شيء قدير زك الله په هر یو شی باندې قادر دی نو دا الله طاقت دی دا الله طاقت ته جوړه مختلف رنگونه راړي مثلا زمکه دا وګوره یالله سم سي بارکې تیر شو زمکه ته وګوره نو باران یو دی گویا کې بل طرف ته چې باران په کوم زمکه باندې راوريږي نو هغه یو د په مثال لمور نه الته فصلونو دا وګوره یوسکا بما یو واحد او به یو دی او په یو اوو باندې زمکه او بکیږي بیا فصلونه مختلف دي دا غي میوه مختلف دي دا غي خوندونه مختلف دي خبر هم ده تعالی نو هغه ته چې وګوره دینه د الله جل جلاله قدرت معلومیږي ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر یو شی باندې قدرت اغلرږي لقد انزلنا ترغیب الله ورکی قران طرف تا لقد انزلنا الله ومنازل کړی دي اے پیغمبره آیات بینات آیات واضحه دلائل واضحه احکامات واضحه والله یهدی الله تعالی چې د هدایت کې منا چاہتا په ذریعہ د دلایل باندې شاو چې وګړي الی صراط مستقیم لارې برابر ده برابر نه ګلاره تا هغه د هدایت ملو شي په هغه باندې روان شي ورپسې الله جل جلاله د بازي خلقو خصوصا منافقان دا غی بارکه الله خبره کوي چې ظاهر یو شان دی باطنه بل شان دی وای په خپل باندې یو څه کوي بیا بل څه نو دا د منافق طرز او انداز وي ويقولون الله وای دی یمن بالله مونږ ایمان راوړل په الله تعالی باندې و بر رسول او پر رسول باندې واتانا او مونږ اطاعت کړل دي او تابعداري کړل مونږه اطاعت کوو تابعداري کوو منګا الله دا غ رسول هغه من الله فرمای ثم يتولى ثم يتولى بیا اړیږي د ایمان نه او دا غرنګي د الله د رسول د اطاعت نه ولې د هغه حکم نه مني ثم يتولى فريقكم منو بیا اړیږي وډلا د دوینه من بعد ذلک رستو د دی وینا ویناو کی منو او بیا رستو نه مني عملي کوي نه کوي وما اولائک بالمؤمنین الله ودا مؤمنان ندی دا دخلی صرف د کردار والدی د گفتار غازیان دی صرف پخلو باندی دا خبره کوي چې مونږ الله و رسول منو امونگ ایمان روڑه دی کردار بگی نشتا دن نزلک ایمان نشتا و ما اولائی که بالمؤمنین اللہ وی دا کسان چی دی دا مؤمنان اغا ندی زکا دی دا اللہ و دا رسول اطاعت اغا نکی دن نزلک اکلک ایمان اغا نشتا ثم يتولى بیا اړیږي مردد کیږي فريق منو یو ډل د دینه من بعد ذالک رستو د دی وینانا و ما اولایک بالمؤمنین الله اذا مؤمنان نه و اذا دعوا الى الله او هر کله چې راو بل لشدی الى الله فیصله د الله تا نظام د الله تا ورسوله او رسول تا فیصله د رسول تا او نظام د رسول تا ليحكم بينهم چې د دې په مسکه پیغمبر په سلو کې دا الله په قانون باندې الله تروبل لشي چې په سلو نو دا الله قانون تروبل شي رسول تروبل لشي الله د الله پیغمبر چې ده د الله په قانون باندې د دې په سلو الله تروبل الله قانون ته او رسول ته یعنی رسول دا الله په قانون باندې د دې مسکه په سلو کې نو الله فرمایي چې فیصله په دې الټه کیږي دا دې منافق او کمزوري اعتقاد ولې سړي د دې په کې نقصانې نو چې ته ویل شي قران تر مخامخ شه په قران په سلو کا د پیغمبر په سنت په سلو کا نو اضافه ریکم ناسا په وډلا منهم د دینه موریدون اعتراض کی ځکه په سلو په د باندې حق د بل په د باندې راضي نه دې بیا غاړه نګدي دا الله حکم او د پیغمبر په سلې ته غاړه نګدي او الله فرمایي ک په سلو د دې لپاره د دې په کې خیر او د دې په کې حقي او د دو خواهش مطابقی و ای یکل لهم الحق او که حق د دوی د پاره په بل باندې نو یاتو الیه راضی دی پیغمبر تا یا یاتو الیه راضی فیصله د الله او د رسول ته مزعینین تابعدار اے د الله او د رسول فیصله ته د دوی وجه ناراضی چې د الله په فیصله راضی دی او د رسول په فیصله راضی دی د الله او د رسول فیصله ته په دوی وجه ناراضی چ الله او رسول سره محبت ته باغی یک لک ایمان نه بلکې د خپل مفاد او د پاراو د خپل اعراض لپاره او د دې وجنا چې فیصله د د خواهش مطابق ته شریعت چې سوی دی پاغي باندې خوشاله دي ځکه د پکی پایده د پبل فیصله کوي نبی هغه ترازی الله تعالی وي تابعدار اخر کې الله جل جلاله وجه بیانې چې دا ولي فی قلوبهم مرض آیا د دې په زړونو کې مرض دی دا مرض نا مراد کمزور عقیده دا عقیده کمزور دا ایمان اغا مضبوط نده او یا چه ده امر تابو یا دی شک کئیو دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا پیسلہ کی شک کئی چه اللہ و رسول پا صحیح پیسلہ انہ کی متحم کئی انہ دا اللہ پیغمبر متحم کئی دا اللہ قانون متحم کئی پاگی کی شک کئی ام یہ خاکونا یا یری کی دا دینا ان يحيب الله عليهم ورسوله چې ظلم وکي د باندې الله تعالی چې الله د قانون جوړ کړی دی ورسوله او رسول به ظلم وکي په پیسې لګي الله وی دا خبره ده الله فرمایي بلکې حقیقت ده الله وی بل اولئک هم الظالمون دا خبره نشته ایت استفهام انکاری وی الله اذا خبر نشتا چې دی پیغمبر متهم دی یا د الله قانون متهم دی یا الله ظلم کوي یا پیغمبر ظلم کوي دا خبر نشتا بل اولایک هم ظالمون بلکې الله فرمایي د خلق دا منافقان او کمزوري اګیدی والا خلق دی ظالمان دی دی دا الله د الله رسول خبره تغاله نګیدی چې کم ده د بل حقی نو ال تزیاته کې فیصله ته نه تیاری او چې کله د ده حقی نو د خواهش مطابق فیصله نو هغه ته تیاری دا الله د الله په قانون کې ظلم نشته بلکې ظالمان دی چې دا الله او د الله د رسول فیصله ته غاړه نګري نو دی آیاتونو کې الله جل جلاله د منافقانو او د بعضو کمزورو اعتقاد وال خلکو بیان هغه الله کړی مسلمان لک یقین دا الله په قانون او دا الله په فیصله باندې پکار دی الله او رسول هغه په خپل قانون کې د چا سره زیاته هغه نه کوي یقلب الله الليل الليل اشبيل را والنهار ورز لرا ان في ذلك يقينا بديكه لا عبرتن قام ها عبرت لي اول الابصار د بارد خواندان د عقلونو والله والله تعالی چه دي خلق كل دابه پیدا کړه د هر زنده سر مماندوبونا فمنهم فسباز د دینه من عادی يمشي چروان وی على بطنه پګړ خپل ومنهم او باز د دینه من عادی يمشي چروان وی على رجلين په دوه خو باندې ومنهم او باز د دینه من عادی يمشي چروان وی على اربع فسلور خو فسلور ينه سلور خو اي الله ولا پیدا کوي ما اغسو اغه مخلوقات یې شاو چې وړي الله تعالی پیدا کول داږي ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء بهر یو شی باندې قدیر قدرت لرون کړي لقد انزلنا تحقیق سره الله وې مون نازل کړي دی پیغمبره آیات بینات آیات واضحه دلائل واضحه والله یهدی الله ہدایت کی منا چاہتا یشاو چی وڑی ہدایت غتا الی صراط مستقیم لار برابر تا ویقولون او دیوائی آمنا باللہ من ایمان روڑت اللہ باندے و بالرسول او پیغمبر باندے و اطعنا و ممتابداری کو ثم یتولا بیاری گی مرتد کی پریکم من ام یوڈلت دینا من بعد ذالک رسد دیوینانا و ما اولائی کا ندیدہ کسان بالمومنین ایمان روڑن کی و ایدہ دعو و پاوک جدیو بللشی الاللہ قانون دا اللہ تعالی تا و رسولی پیسلی دا رسول تا لیحکم بینهم دا پار دے چی پیسلو کی مزد دوی کی اذا پسنا صاف فریقم منهم یو دڑلد دینا مورزون مخلون کی دا عادت مسلسل مخلی که حق بد بلوینو مخلی و این یکل لهم الحق او کچری وید دوی دا پارا الحق و حق ببل باندی یا تو رازی لی پیسر دالا و رسول تا مزعینین تابداری کون کی افی قلوب ما ازلون دی که مرزون کمزور اکید دا مرز دی امیر تابو یا دی شک کل دی پا پیسری دی پیغمبر او دا اللہ کی ان یخافون یا دی یریگی ان یخیف اللہ او دا ان یحیف اللہ او دا چی ظلم باو کی اللہ تعالی علیم پا دوی باندی پا قانون خپل کی و رسول و پیغمبر دا اللہ تعالی پا پیسر خپل کی اللہ وی دا سینا دا اللہ و رسول دا سینا کی بل اولائی کا بلدگی دا کسان چی دی هم الظالمون هم دی ظالمان دی منافقان دی زیادتی کون کی دی دبل سرا الحمدللہ رب العالمین والا عقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی و صحبه جمعین سعاد آفیت فراد و نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کریم اخوی انصاب و نصیب زیادین و مصدی اللہ کریم اخوی منافقان و صفات و مصدی مسلمان و صفات نصیب کی اللہ کریم اخوی ایمان بانی مرد نصیب کی اللہ کریم اخوی کبرت و زمان راضی خیرت کی راضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ